és hát borzasztó szexi, de tényleg. Tehát egyébként én szerintem a Mamma Mia az nagyon-nagyon szórakoztató. Tényleg. Tehát hogy ez egyszerűen erre mindenki azt mondja. Lefegyverez. Tehát én sem úgy állok hozzá az Abbához, hogy de jó, az új Abba musical, megyek, megnézem. Hanem így általában, tehát ez is olyan, hogy én is annak idején a barátnőmmel néztem meg, mert az ember nem ül be az Abba musicalre csak úgy, de az a barátnője unszolására beül az Abba musicalre, hogy a barátnője azt hallotta a barátnőitől, hogy milyen szórakoztató, akkor beültem vele az Abba musicalre, és így hát így jöttek a dalok egymás után, és így hát lefegyvereztek, és kész, és aztán elkezdtem szórakozni rajta, és nem, tehát így, utána meg így kénytelen voltam azt mondani, hogy aha, hát ez igen, ez jó, ez profi munka, tehát ez meg lett csinálva jól, és így egyszerűen így, hát így. Nem kell feszengened, mert ez már annyira durva, hogy szétfeszít, és ja, felszabadulsz. Jól telt a 110 perc, amíg zajlott ez. Nektek tetszett a Mamma Mia? 0629 98 98, tehát akkor hallgassátok meg, hogy tud ez a Meryl Streep énekelni. About things we've gone through, though it's hurting me, now it's history. I've played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ace to play. The winner takes it all. Are standing small beside the victory. That's her destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense, building me a fence, building me a I'd be strong there, but I was a fool, playing by the rules. The judges will decide, the likes of me abide, spectators at the show. Makes me feel sad, and I understand you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the winner takes it. Oh,